99,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. La Calut a discutat cu mai multe persoane despre sângerările gingivale. Până acum nu mi-am făcut griji pentru dinții mei. Dintr-o dată am început să am respirații urât-mirositoare. În timp ce mă spălam pe dinți, am simțit sânge în gură. Medicul stomatolog mi-a pus un diagnostic grav, parodontoză. Pasta de dinți la Calut Activ combate tartrul, previne iritațiile și sângerările gingivale, care pot fi primele simptome ale parodontozei. Pentru mine, la Calut Activ pur și simplu funcționează. La Maratonul București, aleargă în Team Hospice. 14 și 15 octombrie sunt zilele în care alergi contra cronometru pentru timpul copiilor și adulților cu boli incurabile din România. Îngrijiți de Hospice Casa Speranței. Înscrie-te în Team Hospice. Alergarea ta este motivul lor de a merge mai departe. Detalii pe team.hospice.ro. Echipă încurajată de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Furtună mai cuminte ca o ploicică, autoritățile ne-au panicat fără sens. Sunt doar două comentarii de pe internet de astăzi. Doamna primară a capitalei, reacție după ploaia cu vânt puternic de aseară din București. Un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste el. Din punctul de vedere al primăriei, ne făcusem 100% datoria în sensul acordării avizului de defrișare. Este un incident foarte grav, transmit familiei condoleanțe. Se schimbă legea asigurărilor obligatorii de locuință. O comisie parlamentară va discuta dacă e posibil ca poliția obligatorie să acopere și fenomene meteo extreme. Furtuna în sine ca și eveniment ar fi putut să facă obiectul unei asigurări facultative. Deci ea nu este inclusă în poliția obligatorie? Este oficial, agenții de la poliția locală nu îi mai pot amenda pe șoferi în trafic. Magistrații în altei curți au decis că doar polițiștii rutieri au competența să aplice sancțiuni contravenționale șoferilor. În Bacău, o vânzătoare a fost reclamată la protecția consumatorilor de cliente pentru că ar face ochi dulci bărbaților. Ofensivă împotriva fumatului în Franța, Ministerul Sănătății vrea să scumpească țigările de 6 ori până în 2020. Et ça permet aux gens de se préparer et de trouver les moyens d'arrêter de fumer. Iar meciul Dinamo Concordia Chiajna amânat ieri din cauza furtunii a fost reprogramat pentru mijlocul săptămânii viitoare. Prognoza meteo pentru început. Codul galben meteo de furtuni a fost anulat. Avertizarea era valabilă până diseară. Codul a fost înlocuit cu o informare de răcire a vremii și de vânt mai puternic, valabilă până mâine seară la ora 20. Va ploua așadar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Temperaturile scad tot mai mult. Cele maxime vor fi cuprinse între 12 grade în Banat și Crișana și 27 în Dobrogea. Iar în regiunile intracarpatice va fi mai frig, 14 și 18 grade. La munte, în zonele înalte, va fi lapoviță. Între timp, este cod galben de vânt puternic în Tulcea și Constanța până la ora 14. În București, vântul suflă cu putere, iar maxima va ajunge la 24 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Copacul din București, smuls de vânt, care aseară a căzut peste un bărbat și l-a omorât, trebuia să fie defrișat. Primăria Capitalei susține că a eliberat aviz de defrișare și că vina ar aparține proprietarilor acelei zone, care nu au tăiat arborii periculoși. Edilul șef, Gabriela Firea. S-a primit la sfârșitul anului trecut o solicitare, un aviz de fapt pentru defrișare, care s-a acordat. Din motive care nu țin de responsabilii primăriei, nu au fost defrișați. Am înțeles de la colegii mei că proprietarii au declarat aseară la parchet că erau în procedură de a identifica o firmă sau persoane competente pentru a tăia acei arbori. Din punctul de vedere al primăriei, ne făcusem 100% datoria în sensul acordării avizului de defrișare. Este un incident foarte grav, transmit familiei condoleanțe. Bărbatul în vârstă de 42 de ani a murit aseară după ce a rămas prins sub copacul prăbușit. S-a întâmplat pe șoseaua Viilor din sectorul 5. Două persoane au murit ieri după ce au fost lovite de fulger în Vaslui. Au fost pagube însemnate în mai multe județe, Alba, Cluj, Gorj, Hunedoara, Ilfov, Mehedinți, Prahova, Suceava, Vaslui și Vâlcea. Andrada Burdalescu. Dacă în București furtuna nu a fost pe cât de puternică se anunța și pe cât de alarmiste au fost mesajele autorităților, în țară au fost afectate 17 localități. În Prahova, circulația pe DN1 la intrare în Sinaia a fost blocată parțial de copaci căzuți pe carosabil, iar o mașină în care se aflau două persoane nu a mai putut înainta din cauza inundațiilor. În orașul Târgu Cărbunești din județul Gorj au fost doborâți de vânt un stâlp de telefonie și mai mulți arbori. Au fost avariate 7 autoturisme. Circulația rutieră a fost afectată temporar din cauza unor copaci căzuți pe carosabil. responsabil și pe DN64 în județul Vâlcea. Aproximativ 4.000 de gospodării din județul Vrancea au rămas la miezul nopții fără energie electrică. În Maramureș a căzut grindină, iar câteva gospodării au fost inundate. După furtunile puternice din ultima perioadă, se schimbă legea asigurărilor obligatorii de locuințe. Până pe 15 octombrie se va forma în Parlament o comisie specială pe această temă, anunță site-ul de știri profit.ro. Scopul: să fie extinsă acoperirea oferită în prezent de asigurarea obligatorie, spre exemplu să acopere și fenomene meteo extreme. Iulian Oghe explică. Din comisie ar urma să facă parte, alături de Autoritatea de Supraveghere Financiară, principalii actori de pe piața asigurărilor. Potrivit Profit.ro, până în acest moment, o schimbare certă este că brokerii vor vinde direct asigurări obligatorii de locuință, decizie care ar trebui să crească numărul caselor asigurate. Miza importantă este însă legată de ce va acoperi asigurarea obligatorie. La ora actuală, legea este limitativă. Nicoleta Radunacșu, directorul general al PAID, compania care emite polițele de asigurare obligatorie a locuințelor și care plătește și daunele. Polița obligatorie acoperă riscurile de cutremur, alunecare de teren și inundație. Furtuna în sine, ca și eveniment, ar fi putut să facă obiectul unei asigurări facultative. Deci ea nu este inclusă în polița obligatorie. Despre o modificare în sensul extinderii acoperirii oferite de asigurarea obligatorie a vorbit recent și premierul Mihai Tudose. Pe de altă parte, patronatul brokerilor de asigurare din România propune și extinderea activității PAID pentru a emite asigurări suplimentare facultative, care să acopere și alte riscuri decât cele catastrofice. Aici ar fi vorba de asigurări facultative care să acopere cazurile de incendiu, inundație cu apă de conductă și fenomene meteorologice extreme. Ascultați știrile Europa FM. Agenții de la poliția locală nu-i mai pot amenda pe șoferi în trafic, doar agenții rutieri pot cere documentele mașinii și pot sancționa pe conducătorii auto care încalcă legea. Decizia aparține instanței supreme, a fost publicată în Monitorul Oficial și devine obligatorie pentru toate instanțele. Teodor Tiță. În trecut au existat instanțe judecătorești care au desființat procesele verbale de contravenție întocmite de polițiștii locali, în timp ce altele au considerat că acestea sunt perfect legale. Pe acest subiect a fost sesizat inclusiv Avocatul Poporului. Instituția a decis însă că doar instanța supremă se poate pronunța. Acum, magistrații în altei curți au decis că doar polițiștii rutieri au competența să aplice sancțiuni contravenționale șoferilor. Drept urmare, polițiștii locali nu mai au dreptul să-i ceară anumite documente șoferului. În Parlament însă se află în dezbatere un proiect de lege care contrazice decizia instanței supreme. Practic, se acordă competențe în zona faptelor contravenționale comise de șoferi și poliției locale. Rămâne de văzut acum dacă proiectul va fi modificat în acord cu decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție. O vânzătoare reclamată la Protecția Consumatorilor de Cliente pentru că face ochi dulci bărbaților sau jucării care, odată ajunse în casa cumpărătorului, pronunță cuvinte obscene. Sunt doar două din zecile de reclamații inedite făcute la OPC Bacău. Aflăm detalii de la Alexandra Stănescu. În fiecare an, la sediul Comisariatului pentru Protecția Consumatorului Bacău sunt primite 10 de apeluri cu reclamații inedite. Iată câteva exemple recente. O femeie din Moinești a reclamat că angajata unui magazin din oraș face ochi dulci bărbaților, inclusiv soțului ei. Cei de la Protecția Consumatorului adaugă faptul că doamna care a făcut sesizarea a adăugat că soțul, când ajunge acasă, devine violent și o bate. Acolo, Protecția Consumatorului nu are competențe de control. I-am recomandat doamnei, în cazul în care este vorba de violență, să se adreseze poliției și instituțiilor abilitate, spune Protecția Consumatorului. O altă reclamație inedită a fost făcută la sfârșitul lunii mai, când un bărbat a cerut înlocuirea unor prepelițe. El cumpărase 40 de prepelițe la ofertă, însă în loc de 4 femele și un mascul, a primit 4 masculi și o femelă. Operatorul economic și-a dat seama că a greșit și a înlocuit prepelițele. O altă persoană a sesizat în august faptul că a cumpărat o jucărie pentru un copil cu vârstă de peste 3 ani din molul din Bacău, iar când i-a dăruit păpușa fiicei sale, jucăria pronunța cuvinte obscene. Ode pentru conducătoarea mult iubită. Gabriela Firea anunță că Primăria Capitalei va cumpăra 100 de ambulanțe noi pentru București și Ilfov. Acestea vor costa 8.500.000 de euro. Și ca să facă anunțul, Gabriela Firea a organizat o ceremonie astăzi la Primăria Capitalei. A fost lăudată de ministrul Sănătății Florian Bodog și de șefa Serviciului de Ambulanță București Ilfov, Alice Grasu. A urmărit declarațiile Ciprian Ioana. Achiziția a 100 de ambulanțe noi pentru București și județul Ilfov a fost anunțată de primarul Gabriela Firea. Edilul șef a indicat sursele de finanțare. 4,6 milioane de euro din această sumă vor proveni din dividendele pe care le are de încasat Primăria Generală de la APA Nova, iar restul de sumă din bugetul local. Vom putea să spunem că am făcut împreună fapte bune pentru cetățeni. Domnule ministru, vă rog dacă se poate să aveți o intervenție legată de inițiativa noastră. Iar ministrul Sănătății a avut o intervenție. Florian Bodog a lăudat inițiativa. Sunt aici să salut și să felicit inițiativa Primăriei Generale a Capitalei, a doamnei primar. Eu cred că este un gest de normalitate ca administrația locală să fie preocupată de bunăstarea cetățenilor. Ambulanțele vor fi predate Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, condus de Alice Grasu, prezentă la conferința de presă. Prilej pentru o nouă rundă de laude la adresa primarului Gabriela Firea. Vă mărturisesc că n-am avut de mult astfel de emoții, de data aceasta de bucurie. Abia reușesc să-mi găsesc cuvintele. Mulțumesc doamnei primar general. Mulțumesc municipalității. Procedura de achiziție a celor 100 de ambulanțe noi a fost deja demarată. Potrivit primarului Gabriela Firea, actualul parc conține 108 ambulanțe, dintre care 70 sunt depășite tehnic și de multe ori sunt probleme atunci când trebuie să ajungă rapid la pacienți. Ascultați știrile Europa FM. Ofensivă împotriva fumatului în Franța, Ministerul Sănătății vrea să scumpească țigările pentru a reduce numărul celor care au acest viciu. Până în anul 2020, prețul unui pachet va crește de 6 ori. Raluca Hatmanu. Scumpirea țigărilor se va face în etape. O primă majorare va fi aplicată anul acesta, a anunțat ministrul francez al Sănătății, Agnès Buzyn, într-o emisiune la postul European. Vom armoniza prețul pachetului de țigări, în special prețurile cele mai mici, printr-o creștere medie de 35 de eurocenți până la 7,10 euro pe pachet la finele anului, urmând ca în luna martie a anului viitor să fie introdusă o nouă majorare de 1 euro. Vor urma alte scumpiri, astfel că la finele anului 2020, un pachet de țigări va costa 10 euro. Această majorare treptată va permite oamenilor să se pregătească, să găsească mijloacele pentru a se opri din fumat. Majorarea prețului mediu al unui pachet de țigări la 10 euro este una dintre promisiunile de campanie ale președintelui Emmanuel Macron. În prezent, aproximativ 16 milioane de francezi, adică o treime din populația cu vârsta cuprinsă între 15 și 85 de ani, fumează. Manifestații de amploare în Barcelona aseară, aproximativ 40.000 de oameni au ieșit în stradă pentru a cere organizarea unui referendum pentru independența Cataloniei pe data de 1 octombrie. Situația a escaladat, însă 14 oficiali ai guvernului regional catalan au fost arestați, ceea ce a sporit nemulțumirea străzii. De la Madrid, premierul Mariano Rajoy a transmis un mesaj dur: renunțați, puteți evita ce e mai rău. Cu steaguri și urne de vot simbolice, zecile de mii de oameni au cerut pe străzile Barcelonei organizarea unui referendum pe data de 1 octombrie pentru obținerea independenței Cataluniei. Târziu, în noapte, 40.000 de protestatari au blocat intrarea în sediul Ministerului Catalan al Economiei. Anterior, 14 oficiali ai guvernului regional au fost arestați. Ei forțează organizarea unui referendum pentru independență. Premierul Mariano Rajoy a replicat ferm. Cred că acționăm proporțional cu ceea ce am văzut în ultimele zile în Catalunia, a spus șeful guvernului spaniol. De cealaltă parte, șeful guvernului regional, Carles Puigdemont, dezaprobă declarațiile rostite la Madrid. Aquesta agressió està fora d'ampara legal. No acceptarem un retorn. Această agresiune încalcă legea, nu vom accepta să ne întoarcem în timp și nu suntem de acord să nu fim lăsați să ne decidem democratic viitorul, a spus oficialul catalan. Catalunia vrea organizarea unui referendum pentru independență pe data de 1 octombrie, însă guvernul de la Madrid a denunțat drept ilegală această acțiune. Demersurile au fost suspendate până când Curtea Constituțională Spaniolă se va pronunța pe acest subiect. Ciprian Ioana, mulțumesc. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua! Meciul Dinamo Concordia Chiajna amânat aseară din cauza vremii nefavorabile a fost reprogramat pentru mijlocul săptămânii viitoare. Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat pe site-ul oficial că partida se va juca miercuri sau joi, fiindcă regulamentul obligă să se dispute înaintea finalului turului. De asemenea, ora jocului nu trebuie suprapusă cu vreo întâlnire din cupele europene, fiindcă UEFA interzice acest lucru. Suporterii vor putea folosi biletele cumpărate pentru meciul de aseară sau își vor recupera banii de la casele de tichete. Singurul meci disputat ieri în etapa a 10-a a ligii 1 a fost spectaculos. FC Botoșan CSM Poliaș s-a încheiat 3-3 după ce ambii antrenori au fost trimiși în tribune. Gazdele au condus cu 2-0 încă din minutul 9 după golurile marcate de Daniel Popa și Roman, iar oaspeții au egalat până la pauză prin Jo Santos și Mendes. Situația s-a repetat în repriza secundă. Sergiu Buș a transformat un penalti în minutul 57 și a dus-o din nou pe FC Botoșan în avantaj. Apoi Iașul a egalat prin Andrei Cristea în minutul 81, tot din lovitură de la 11 metri. La fiecare penalti, antrenorul echipei adverse a fost trimis în tribune pentru proteste. Etapa intermediară se încheie astăzi cu meciurile FC Viitorul Juventus, Gaz Metan Mediaș Astra Giurgiu și CFR Cluj FCSB. Dorin Rotariu a reușit o dublă la primul lui meci ca titular la Muscron. Mircea Rednic a început cu el în partida cu Tubiz din 16-mile Cupei Belgiei, iar atacantul de 22 de ani a răsplătit încrederea. A punctat odată în fiecare repriză și Muscron s-a impus cu 3-1. Răzvan Marin a marcat la rândul lui aseară, a înscris spectaculos cu un șut de la mare distanță, iar echipa lui Standard Liege a ajuns în optim după o victorie 4-0 cu Haist. Sorana Cârstea a ajuns în faza sferturilor de finală la Korea Open. Ea a trecut în optim de americanca Nicole Gibbs, jucătoare aflată pe locul al 121-lea WTA. Cârstea s-a impus cu un dublu 6-3 și va întâlni și pentru calificarea în semifinale o adversară accesibilă, pe tailandeza Luxina Kumkum. Asiatica de pe poziția 155 mondială se află și în cursă la dublu alături de o conațională și le-au eliminat în sferturi pe Irina Begu și Cristina Pliskova din Cehia, scor 6-4, 6-2. 13:15, jurnalul de prânz a ajuns la final. Acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că o să participați și astăzi la România în direct. Astăzi vă întreb foarte simplu dacă reacția de ieri în așteptarea unei furtuni a primarului general al Capitalei a fost corectă sau disproporționată. Imediat începem. Aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Dimineața știi când pleci de acasă, dar nu știi niciodată când ajungi la serviciu. Așa că ia-o pe scurtătură și află cum ajungi la serviciu. Informat, relaxat și cu zâmbetul pe buze. Ascultă deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM. Centrale termice Motan. Confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială. 5 ani fără griji. Garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele MK-Dense. Centrale termice Motan. Confort pentru căminul tău. Produs al grupului Kober. Detalii pe motan.ro. Până de curând, părul meu era firav, subțire și rar. Mi-era teamă că o să rămână pe peria de păr. Acum vezi? Aproape niciun fir de păr pe perie. Ai avut dreptate în legătură cu Parusan. Rezultatele vorbesc de la sine. Ți-am spus eu, Parusan te poate ajuta. Grație ingredientelor sale, Parusan ajută la reducerea căderii părului și contribuie la stimularea creșterii firelor noi de păr. Parusan. Împotriva căderii părului. Acasă e locul de unde ne luăm energia care ne duce atât de departe. Păstrează confortul și siguranța casei cu serviciul ENGIE de înlocuire a centralei termice. Te bucuri de căldura dată de centrala